دونه بوج پر باندې دی پر هغه سربیره په خپل ځان کې ګرځي هم لکه چې خپلک دا د روانه ده. دغه له تسبیح د الله تعالی وایي د دغه نه غټوالي سره اسمانونه د دغه نه غټوالي سره چې موږ تصور ولاکه کولی شو چې څونه پراخوالی الله ورکړی دی د دغه سره تسبیح وایي. او مشرک ته دغه یو نیم ګز نه یې د مثال په طور دوه میټره نه یې چې نه وایه ته دا پلتو پلتو خبرې کوي د الله تعالی په شان کې. نو ګوره تسبحو پاکي بیانوي له دغه الله ده السماوات السبع دغ واسماننا والارض دامزك ومن او هر هغه سوق فيه نج بجمزك كجد زبي العقول سخمان چدي ملكاري پام دي زبي العقول د پارا كاريج اغه نو سوق دي دري موجودات فرشتي عقل لري ملائكه چ مجو توای انسان عقل لري او بل پيري عقل لري. دا انسان پيري تر بيدوار ته سقلين وي معنا د وغټ درانه موجودات چې الله پیدا کړی دي په جته ملائکه او سخماسه. نو دا درس ولا پرشکې سو سقلين سو سقلين معنا انسان پيري دغه درس سره چې په ځمکه او اسمانو کې په اسمانو کې پرشکې سو په ځمکه کې انسان پيري سه الله دغه ګرد چې شکیدم تسبيحات وای ټول مگر وہ تسبیح کم تسبیح دی تو تسبیح سره بروندا وای چې تسبیح او تسبیح بیانې له دې خدای در قولن یا دغه حالن قولن یا حالن دا د تسبیحات فرق سره لري. خبرې دواره کم دي یو قولي خبرې چې په ژبه کول کیږي یو حالي خبرې دي. د مثال په تور د قول خبره زه درته شیم زره سم تا ته برم داسې مې ژوند در به داره دي داسې مریض ام یم داسې د واته ضرورت سره پلان کوم دا قولي خبرې دي. حالي خبرې دا دي چې زما رنګ په خپله دغه ته وایي چې څوک ودري چې خدای دې خیر کې پیښه څه ده زه ږغ نه کوم دی راته وایي خدای دې خیر کې پیښه خو زما رنګ درته ګویا دې خبره ورته کوي کېدای سي په بل اعتبار وپوهېږي قولي خبرې جلا دي قولي دغه دي چې په ژبه ویل کېږي. حالي دا دي چې وایي شین د شانه معلومېږي. شین د شانه څه معنی؟ یو سړی دی خپل کښت لري کښت یې کرلی دی دی چې د دوی په ماپشن راووزي د ګر د کښت غوږونه دی زړي ورګا دی وړا دی مړاوي ګر سره زوی ته اله وب پرې لکه اله کښت لو لا پاس اوس ورته چې کښت تا کړو ځلو لا پاس وره دی وې کښت ما ته وویل زو کښت سره پیژ د چې ولي ول په حالي ورتل کې په قال ورتل په حالي ورتل دا دی بل ګونه چې مړه و دا پیزي چې و دغه حال خبرې دي. نو دلته د الله تعالی تسبیحات د وقت قسمه دي یو قالی تسبیحات چې په قول روان دي هغه دغه مؤمنان د پرشکې مؤمنان کې بیا د پیرانان چې مؤمنان دي دا ګرد په قال لګیا چې د الله تعالی ذکر کې تسبیح بیانې وای پر جا ګردم ځکه باندې یو ګړی د الله ذکر نه خاموشه کیږي دا یو سکیم ته پاره ولا په خاموشه کیږي ولی پر دام ځکه باندې دا اوس چې د مثال په تور موږ دلته وسلادې د سار لمس کړی دی بل ځای دې ستا چې وسالته د سار زادونه شروع دي دا موږ خدای غسی روان دي کرا کرا پر دا ځکه ګردم ځکه د سی ګړی وسنس چې حالت دی د ماپشن وخت نه داخلي یا چې د سار وخت نه داخلي یا چې د مازګر وخت نه داخلي یا چې مثلا د ماخستان وخت نه داخلي خو یو وخت د دې پر چا ماشام دی پر چا ماخستان دی پر چا بنی مازګر دی نو خو ارزه زادونه شروع دی د سار پر ځان ولاړ دی بل د مثال په تور د ماپشن پر ځان ولاړ دی دا اوس اوس به یو د سار پر ځان بل به د ماپشن بل به د مازګر بل به د ماشام بل د ماخستان پر ځان پر دغه مزګه د 24 ګنټې د الله ذکر روان روان دا یوازې د الله اکبر لري دا چې بیا نور مشایخ ناسي بیا نور مبلغین ناسي او سبحان الله و ای بل لا اله الا الله و ای بل پر مازور ته ولر دي یو سکند ته پاره مزګه فارغ ولا کده الله و ای ومن فيهن دا ګرد شپ جمزک و اسمانو کې دا ټول په تسبيحات او اختاج دا قولي تسبيح امسته او چې شي حالي تسبيح امسته حالي تسبيح بیا څنګه ده هغه بیا ده چې ود ار مخلوق ته وګوري چې واز دا یو شایسته مرغه ته وګوري چې یا رب دغه نو کې بدن دي دا مشوکه سره ده دا سره جړ دي وزر چې بیا دي شین دي الته بیا لکه زور غونه ده دي دا رنگونه دلته چا ورواچو دلته دا رنگونه څنګه را او دغه یو وجدان ته جوړېدل دي چابک خوري او دونه کدار کمال دی ورکړی دی ستا فکر ولا کس چې دا یردن ته چې خپلیت ورسې کنه ورسې دی به غدونه پر یو خو پر بل خو پر بغلو پوسټ کې غورځي چابک چابک ما غس جری تستو کان دې چې خوراک چې یردن ته لاس ورواچې به پوسټ کې پر دې خو دې مغز دې کې ری څنګه کمپنی دلته جوړ ده ته وسې یردن نر ته په لاس ورک انسان ته په لاس ورک ورته سپینې خو نه پاسي ورکړی چې دې دا یوه دره سپینې او دې څوره چابک سپینې نو د دغه قسمت څخه د مرغه که په خله نه وای په د حال د تسبیح د الله بیان چې ما خالق دونه پاک ذات دی دونه پاک ذات دی چې بلا کوي په امرونه چلیږي ما بنوک ته وګوري سره کوم رنگونه ورا چې ولې دي دا رقم بل مرغه بیا بنا ولا د شکل دی بدن دغه نه قدر دی غاړې بیا دونه د سر دونه جګ دی د تا ته په خپل غار شي چې ما خالق ته وګوره زما جسم او بدن څونه دی زما غاړه بیا څونه ورته

فروح البيان كي ده كنز العمال أو ده مجموع الزوائد تخكري دي مجموع الزوائد وكنز العمال ده حجش كتابون روح البيان ده روايات من نقل كري دي شي صحابي واي واي رسول الله صلى الله عليه وسلم يو وشي جدا سر هوا أخصي فلاس كي ويني وجه ده يوه ده جي شو قدار كم برا آهار يو سري چو لاغ ده مچ مچي وپر شرگيني واني تغواش كشيش دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام والله رئيس دي ولوه وینه دا د پیغمبر معجزه وا دا چې الله پاک وای چې هر شی تسبیح وای بر الله قولی تسبیح دا تاسو نه پوهیږ چې ولکه لا تفقهون تسبیحه کنه شګه په خپل حال باندې ام داله د تسبیح وای هغه حاجه جلادی دا مقاله هم جن اولیاء ته په قشه پر مال میش جن اولیاء ته د دغ مرغان او د دغ د غرو د دبر د ګرد تسبیحات جن اولیاء د کشف ته خاطر اوري د رسول علی السلام معجزه و بر دی اذا سیونی ور مش اوري د دغ تسبیح د چا د شګه ده بر ایبر ته پرمزه ک شو شو بر هیڅ چی لانو ګرد خپل د لاس معجزه ر بیا رسم شکر چې معنا زیرا واخل ما غ دی ژغه اوري چې زک شیر د نی اوري بل پلای بر را واخ سلی ابو بکر تیول ونس لاس اغه ته ورک دا ابو بکر په لاس کې چې دار کم کشه شو بیا هغه بونه اری شروع نور په پیدونه بونه اری دی لکه د مچمچانه دا بیا کشیر چې کشیر دی ولې بیا نه وای بیا وحضرت عمر رضی الله عنه تورک بره دغه په لاس کې بیا تسبیح وای بیا کشیر چې کشیر دی نه وای بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه په لاس کې ورک نو دا راوی وای موږ دا واره د ګوره معنا ستدل ته حقیقت د الله دا خبره چې وان من شیء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم تزف تسبيح نه پويږي نو مال یو حالي تسبيح ته فقه خو شار پويږي د حاله بورته وګره لکه مال لک شنه غرد شنه کړی نو دا چا کړی د الله تعالی کړی دا د حال په خپل دا قولي تسبيح ام لري خو هغه انبیا درکی یا اولیا درکی موږ ته څنګه اورو ماجمه کدا اس په خبره اوس پېدلی اس دا دغه قرطبي تفسیر دی هغه د داوود علیه الصلاه والسلام قصه نقل کړی دی داوود علیه السلام خو ډیر د الله تعالی شکر گزاره بنده او ډیر عبادت به کاوه نو داوود علیه الصلاه والسلام بره ویل ول یا رب د الله تعالی نن دغه تسبیحات وایم ستر اوس چانه وی ته ځان سفر لن به دغه ځان پستړی کيه ګرد ورځ به ورکه چې در اوس چانه دغه تسبیحات به داود علیه السلام داس تسبیحات ول شوقه به دا گرد مرغان دا دا دا دا دبر وسره شروع شو گرد غو بور سره وای نو دول زبینند اسوا د دی په کور کالته یو منګی دی د منګان سره په سارا کې دلته خونه مشتشنه دی لخه مخه چنګوش دلته ور سره ګرځي برای یو چنګوش پراجه کول دا ته سوا داود علیه السلام دا ته سوا دول دغس تسبیح زم برای غوړ زمان لسمد ولاک ما یدو بوت سکه کړی دی خوراک زدا لو ثلاث تسبیح و زان متوقف کړی دی ما شین دی خوړلی او بل د دې زد څو کلوڅ خدلته په د تسبیح باندې اختایم چې ما خپل ورل وروړ نه د نیوی کال یاد کړی دي څو دوغه عمر ما خپل سر وروړ نه خو بیا هم د خوراک وخت نه باسم دا نن لسمه مې د خوراک وخت مراد لري چې شوق نه پیدا کړی چې شی وخورم بس هغه ذکر دی ورته اختایم د الله تعالی د پاره کو دوست ته سوای ورتن ان خبره ده شروع سه برای شته په تسبیح کې سوا غیر زده شم یا مسبحا بكل لسان ويا مذكورا بكل مكان ما ول ايه غزات چې ستا تسبیح په ارجه به ویل سوی دي ستا تسبیح په ارجه به ویل سوی دي مرغه په جبم ستا تسبیح ویل سوی دي انسان په جبم د پیری په جبم د ملک په جبم د انسانانو جیب ته چراسه پوردم ستا ذکر چالانی په پښتوم ستا ذکر چالانی په انګلیش هم چالانی په بل په کومه جبه ستا تسبیح نه دی ویل سوی نو ايه غزات چې سبحانيه ته په استایل کړ سوی ستا تسبیح ویل سوی په ارجه بسره او ته مذکور په ار مکان کې په اسمانو کې ستا ذکر روان دي کدم ځکه په شکم کې دیم ستاز ذکر روان دي که په ارزه کې دی په غر کې دی که په ابات کې دی که په شاړ کې دی ارزه چې ورسه یو ځای له مرغه ولې چې ناس ستاز ذکر بکی ادونه قدر متنګر خو به مرید دی د سره کم چور ار کې اختاین خدای اختا دی خپل رب ته ته شی چې ما رب دغه صفاق ذاتي په دغه کښنی صورت کې دوه आवाज را کړی دی چې د ډیر ډیر ځای پر دغه आवाज دی ته ته قسمه څخه تسبیحات په ارش کې ستانو حاجسونه په دې بار کې به خډیر دی فس الله عز وجل وای وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك أغواجه وي شنو دغه مشرکان پر دغه سربیره چې هر شی په تسبیح گویا دي د صد ول سرت نور دي دی ویل الله تعالی په وحدانیت نه مني الله خود د واجدات د قرآن څخه نصیب دي په قرآن کې د فکر نه دی والی قرآن دی آوری سید پی و غاز داخل پرچم ورنه نوزی در جبل وزی علت دماغ که نه آتش چیپیکر پکشی کی وی انسان چی دماغ دی متوجه که داغ عوام خالق سنج جوری جوری خبری از دکوری خالت دکارو بر خبری که دی از دکی پیکر ور لکه د قرآن با خبری که دی تاب ولاردی خدا دی دماغ نور لکی نه داخل مؤمن دی نه آغ مشرک خود ایمان زایت لاردی رسول چه ایمان کدر لاره رو دوغه دماغ لدی نور کی چه ایمان یا نسبسی وإذا وقت قرأت تجد قراءتك يا النبي عليه السلام تعالى القرآن هذا القرآن جعلنا مش قرزو وقرزو بينك وما بينك استا وبين ما بينك الذين دعوا خلق لا يؤمنون تشدي باورنا الذي إيماننا الذي بالآخرة بالآخرة مش تيش قرزو حجابا مستورا حجابا يو پردا مستورا پتا يو پتا پردا دلتا مش غروش پستور قنام الميش قرآن توای الله پاک وای نبی علیه السلام توای ستاو د کافر تر منزل ته پرده و غړم د ستاو د د د د د ما چې د قرآن کریم څخه د کار ناخلی او د حجاب نو بل میج پستور غلاوی حجاب مستوره پستور کې څوک نه ویني چې دلته د دې منځ پرده ده هغه پرده ده چې یعنی الله تعالی د ته د قوت نور لري ورکی چې د قرآن دا ورېدو څخه کار او خلک نه مشرکان اکثر عرب و ته د عربي باندې فواید لدی لیکن چې الله پرده ګرځولې دا پرده پټه ده په پېژینه هغه هغه د استعداد نور کې چې کار واخ ابو بکر استعداد ورکړ دی هغه د قران کار اخلي حضرت عمر اخلي ابو علي اخلي د دې ایمان ته لکتیل چور اچي دغه سپلګی ژ ورس فورز ایمان تازه کیر پر جبل ورس فورز تور شپکیر خدای کار رسنی اخلي نو و اذا هغه وخت قرات چې ته وای القران قران نو په دغه وخت خو باید غوړ جوړ کار اخستو جعلنا اراوي مش ګرځو بینه کستا په منسکي وبين الذين ما بينسکي دغه خلق لا يؤمنون چې ایمان نه لري بل اخرت چې پر اخرت باندې حجابا مستورا پټه پرده چې په سترګو نه معلومي درته پرده ستا وجعلنا او مش ګرځو على قلوبهم پرزرو ددي اكنه تن پرده پرزرو ام پرده ورګرځو دلته اكنه چې ده د کنان جمع ده کنان ول شي غطا او ده شي پردي او پوشته کنان ول کیږي نو اكنه پردي باندې پوشونه موږ ور اوار کو دا پوشونه دا رقم د ټوکره پوشونه نه دي معنوي پوشونه جلا او تر اجازه پر ژبه باندې ور اوار کی د څه خاطر اند جه خاطر يبقهو چې دی پوسي هو پاغه سره ده دغه خاطر چې بیا په پوسي نو بري الله پاک یې زه پوی د تنور کو وفي اذانهم او دغه رقم مش ګرځو په غوږو کې دی وقرن درندوالي او کونوالي په غوږو کې کونوالي ورواچو کونوالي به دغه حسي کونوالي نه دی چې دسته आवाज نه اوري هغه کونوالي چې حق لار نشو ته پیدا کول په دغه غوږه دغه قران نه نوز مګر د قران کریم هغه د حق اثر چدي هغه اثر د پوجر کې نه پریږدي د مؤمن په غوږه قران نه نوز ته پوجر کې اثر پریږدي دغه په غوږه نه نوز اثر نه پریږدي ولې خو علاوه ما د پر غوږ باندې وقر کونوالي چې دی هغه ور اچولې دي نو وجعلنا مش غرزو على قلوبهم برزوج اكنه فرجه عند جه خاطر يفقهو شدي پوسو په دې قران سره د جه خاطر چې بیا پور رسینو مجه د پردو کې پیچو ځینینو او فی اذانهم او په غوږو کې دې غرزو وقر کنوال و اذا ذكرت ربك او هغه وخت چې ذکر کوي ربک رب ست په قران په قران کې وحده هو یواز دا چې په قران کې یواز د الله نوم یادې د رحمان نوم یادې د رحیم غیادې د یو بتنوم نه پکې کې راځي نه د لات نه د عزا نه د یغوس نه د عق نه د ناصر نه د بعل دا د دې بتانو نوم یو لا نه پکې کې راځي برای فسلاک ولکن پکار تا دغه نه چلاوه ته وکی نو خو نه د بعد نوم پکې کې رالی نه د یغوس د عق د ناصر دا پکې کې رالی د قران بد کې چې معنا د دهره نه مثلا زمر د بتانو نوم ور وی نه راځي نو و اذا هغه وخت ذکر ته چې ذکر کيه ربک رب ست په قران په قران کې وحده هو یوازي ولو دی ګرځي علی ادباره پر خپل شاو باندې نفورا نفرت کوونکی بر په واسه قران سره نور نفرت وشي برای دا دغه نه قدر چلاوت یو کې پلا دی زموږ دی خدای نوم لا نه پک شکر علی الله وای نحن اعلم نحن مج اعلم خبردار بما په هغه غرض سره په هغه هدف سره یستمعون چې دی اوریدل کی به په هغه غرض سره قرای په پسید غرض زه خبره مچ دی بیا گای گای راس قران ته غوښ داس نیولی الاوی دلتم دی پټ غرض لري خبره هغه د چې ما د پر غوړو درنوالي اچولې په زړه مې پرده مګر دا چې دی راس غوړ نشي ستاپی کړ دا چې غوړ څنګه نیولی دی الاوی هغه غرض را معلوم دی وس پس وای نحن مش اعلم خبردار بما فاغ پټ غرض یستمعون چې دی غوږ نیسی به دا غرض په سبب سره څه وخت غوږ نیسی از هغه وخت یستمعون چې دی غوږ نیسی الیک وتعالى دا دی چې ګای ګای راځي وتعالى غوږ نیسی دا اوریدل چې په دغه غرض خبر ملا کاری یستمعون دوا وره را درته ورک نشي مش خبر په چا سره بما فاغ غرض یستمعون چې دی اوریدل کی به په هغه غرض سره څه وخت اوریدل کی و ام از هغه وخت یستمعون چې دی غوږ نیسی الیک و تاته چې تاته دی غوږ نیسی په هغه غرض چې دی اوریدل دلته کی په هغه غرض خبره هغه غرض دا د دې شخریه کی برای غرش نیولی بعد داشت این که مانه دید پس خنده لاری التن ازش مانه زم و جهت یه عقیده دارم که عقیده دی نل رخشان چه پنجات کی دایی او بل د جهت پاره دی راغلی دی چوس خود د جهت سری مقابله پکار ده او کلام داره کم کلام وای چی انسانی مقابله نیست که ولی نه یو چم خی پکار دی یو بانه خورتا بکن بابا یو بانه خورتا بکن من چې څوک نه په پیر لګیدې مثال په دور کو پارچې دي غواړي چې په د مؤمنانو باندې خپل ورونه وټکی په مؤمنانو خپل ورونه وټکی نو بار سره کښې رسې دغه امریکایان چې راتله ما تحصیل په شورا کې ورځو چې یو نوم نو پر کښېږدی نو چې اوس ورته درځه ملا طالب راسره وړه به هغه ملا طالب څه کړي ته څه ورته وایي چې ورته غل دی خو هغه غلا یې نه ده کړې چې ورته ځاني ورلوکي دی خو یې نه دی چې خو مربر دی خو مربزه نه دی چې ورته شرابي دی خو شرابي نه دی نو څنګه پر روحیې کښې درځي چې ملا صاحب وټکو برای اون دست نمبر پرکشید و شدی نپا پویش القایده دا داشت گردی بس ده برای عوام نپا پویش هر ورز قلی داشت گرد دام لا داشت گردی اصلا داشت گرد تا توایی جمع دا القایده تا توایی کیی چی شما اداغس یو ناوالا دنو نو دی رازی دا داغ دا پار نمر جیچ دا کلام خدای وایا او خلق یور جلب کرد راس دا جا کلام یو مقابله پا کار دنو مقابله خود چنیا واوری خونو نیسی ورطا داغ کولی چی شنون پرش گیا ابارن و راس غوار نیسی علاوی پا غراز از خبارم چرا غریدی غراز هدایت ندی رازی گا اگر غوار در تا نیسی خو نم در بانیش دو نم جوری دل تا دا خبرو سا چی دا واوری تیسی بخبری تا متوجه سی الله وی و اذ هغه وخت هم زه په خبر یم هم چې دوی نجوا یي نجوا په ګوښه کې یوازې خپله مشوره سره کوي هغه مشوره یې هم رامعلمیږي چې د څه دپاره کوي چې دلته تا ته ناست دي غوږ نیول دي هم رامعلمیږي چې د څه دپاره دي هغه وخت هم یقولو چې وایي الظالمون ظالمان ان تتبعون الا رجلا مسحورا اذ اغه وخت ما دا ویرا معلوم دی یقول چې وای ظالمون دغه ظالمان چې د مشرکان دي بهر دې سوی ان تتبعون تسخ تابع دارین کوي د اصحاب ته وای الا رجلا مگر نه دی وسړي مسحورا چې په سحر سوی دی دا تیار لی ونه دی د لیونی خبرې دې نصر لګیږي توجه دغه ورته وکړه چرافتی واجه نیوی ده نبی علیه السلام خبرو تا چه پر جاوز کم نمشده ادای نمی پرکشه شا بیا ولاره مشوره اصلا وکره چه خبری خدا غرا کم خبری گی علاوی دلتا پا خبرم چه پا کم غراز را غلی چه نجوا کی نجوا پتا مشوره ده چه مشوره کول علاوی پا خبرم بیا چه دگر تراوه تلا اصحابه تیل باره الله سره جادو گردی دغا جادو پا سوی دی لیوانای سوی دی که ما غیر کار نکی تیسی متابعت نکی مگر نده رجول ده دیسی چه مسحور دی سحر و جادو پا کرا سوی دی وست لیوانای سوی دی که ما غیر کار نکی تقل رکم رکم خبر را باس الاو اذا پدا خبره ما د دې حق ته لاش کر سره م کې دی چې راځم دغه د پاره راځي که جلا مشوره کوي مې دغه د پاره کوي دغه شکیو الله وای انظر ته وګور کیف تصرک مغضربو دی بیان کړي جله کستا د پاره علم سالم مثال دغه واست دی مثال پر ته ده د چانم کښښو د لیونی چې معنا په دې جادو کړ سوې دی دماغ خراب کړ سوې دی نو دې تاسو دغه مثال ذکر کړی دی فضلو دی ګمرا سواله چې تا د پاره مثالونه جوړي یوازې خو نه دغه مثال دی چې امثال یې جمع ذکر کی خو بل ځای بیا نوم پروژه برای دا شاعر دی یار شاعر دی تیار دغه خبرې پر لپی ته چې با شاعر دی چې ناس یې عبر دا شاعر مې پرکشه بل ځای بیا ول کاهن دی د کاهن نوم به پرکشه ته دغه قسمه امثال معنا نمونه در باندې جنو و نظر ته وګوره کیف څنګه غدره بودی بیان کړی جله کستا د پاره الامثال مثالونه د شاعر و د مجنون و د مسحور ده فضلوا دي ګمرا سوي دي فجه کار فلا يستطيعون سبيلا فلا يستطيعون دي طاقت نه لري سبيلا د حق لاري وس حق لاري ثلاث لاي نشي خو علا ما يجرف پرده کی و پیچي چې په پرده کی و پیچي په غوښ کې کوم واري د حق سخرالي وس چې کوي کارون د رقم کارون کی ګرد خپل بیا ښکاج که قران ته غوښ نشي مسیح زاپ وي ک نجوا کی مې د قران مقابله ده پاره کی ک د باندې راوزم دغه سم سال نمونه د باندې شاعر و مجنون و مسحور د ګرد شعر نه در باندې شي نو حق لاري ته دی رات لاي نشي نو په دې نن درس په ټوله درس کې چې الله عز وجل هغه د توحید خبره ټینګه کړل چې د الله تعالی دغه سی واحد ذات دی چې د کائنات څه چې ذره ذره د الله تعالی په وحدانیت په پاکي باندې قائل دی یو کافر نه دی په قائل کافر هم قولا نه دی قائل تر دې پورې یو سوال وکړي یو چا زما څخه یو ډاکټر صاحب دی هغه د قرآن کریم ډېر ښه ګوري خو نو بره چې سړی قرآن ښه ګوري سوالونه ورته پیدا کېږي نو سوال دا ورته پیدا شوی و چې دلته د کافر په باره کې الله دغسې وایي چې دی کافر دی د قرآن د الله تعالی اهانت کوي د الله سره شرک لري او دغه آیات بیا دغسې وایي چې و ان من شیء الا یسبح بحمده هیڅ یو شی نشته مګر نه پاکي د الله تعالی بین کافر خو هم یو شی دی نو دای کوم د چ پاکي بیانې نو داغه جواب دادی اوس ما درته اجمال پاکي دوه قسمه دی یو قولی ده کافر کې قولی نه بیانې په قول کې دی کافر دی یو د بدن جوړ دی هغه دغه دی د الله تعالی تسبیح ویل کغه شګه چوي دغه بدنم لکه شګه شګه څنګه وای شګه دا نه معنی چې ابونه ار نه غسنه شګه دا معنی چې ورته وګوري خپل خالق د شی چیز ما خالق داسه ذات دی چې هغه د عیوب پاک دی د کافر سترګو غژو بدن ته چې وګورم دغه سوي چیز چې کم چا جوړ کړی هغه ما خالق هغه د عیوب څخه پاک دی اگر ته د په خوله الله استعداد نه دی ورکړي لکه هغه مال چالتو د مثال په تور یاد بنجون وبټ ولار یا د بینډوی دا ولار یا د بادرون ګو د چمبرخیر بجه چې دې داسې مړایوي تا ته په خپل حال وای چې زه ترجم او بغواړم د کافر دا بدن په خپل حال وای چې زما خالق چې دی هغه د هر عیبه پاک دی دا د بدن دغه تسبیح وای په خوله په ژبه دی نه وای چې سبحان الله په ژبه دی نه وای چې الله اکبر بدن یې بې اختیاره د ده په اختیار کې نه دی ګویا دی چې الله پاک پاک دی لکه د شګې دا چې بې اختیاره و د مثال په تور که داسې په خبره پوهېږي او هغه چې ما لکه نبی علیه السلام چې هغه شګو تسبیح ښکاره کړل چې شګې هم تسبیح وای دا حالي خې ده چې ده ځینې وای چې دا قولي هم ده لکه د نبی علیه السلام چې د معجزې په توګه ښکاره کړل پر هغه بیا دا سوال ورېږي چې شګې نو کله ژوند درلود غره نو کله ژوند درلود چې دا هم تسبیحات وای درختې کله ژوند درلود چې تسبیحات وای ژوند دوه قسمه دي د ځینو شیانو په ژوند موږ پوهېږو د ځینو شیانو په ژوند نه پوهېږو لکه د انسان نطفه چې ده نو نطفه خو یو مردارې اوبه دي ژوند نشته په کښې کې ډاکتر چې بیا په خپل ټیلیسکوپ کې ورته وګوري برای دا نطفه ژوندۍ ده د دې نطفې څه عیال زېږېدلی سي د دې نطفه کې حیات در سره رسه چې پنځوس واره معنیګانې وکړي ولا که خدای پاک اولاد درلره درکړي ګوره دا حیات په هغو شیانو کې هم هلته شته دغه هم دغه رقم حیات لري دا نور جمادات چې موږ ورته وایي حیات لري چې زه یې په حیات نه پوهېږم دغه بیا بله خبره ده الله یې په حیات هم پوهېږي الله یې په دغه هم پوهېږي چې تسبیح وایي لکه موږ نه وایي پر کبرو باندې روغې روغې شګې واچوي دا روغې شګې خو بره تسبیح وایي چې تسبیح وایي نو الله عز وجل بیا ثواب دا مړې ته ورسي شګه چې ماته سي دا هغه لکه د دې دپاره مرګ د تسبیح څخه لویږي یو نظر په دا نظرو کې د علماو دغه دی چې روغې روغې شګې چې دي هغه نو ګواکې مړه سوې نه ده ګواکې حیات یې برقرار دی تسبیح وایي نو الله عز وجل دې موږ ته توفیق د تسبیح راکړي د الله تعالی پر وحدانیت مو ایمان دی الحمدلله او د ټولو شیانو پر تسبیح ویلو مو ایمان دی چې قرآن وایي چې هر شی تسبیح وایي دا واقعیه ده شکه وتلی وایي نو دا چې موږ نه په پوهېږو هغه بیا بله مسله ده کنې مؤمن خو په پوهېږي په حال یې پوهېږي اولیا یې په مقال هم پوهېږي چې هغه دی وایي انبیا خو هغه دماغ د معجزه نبی علیه السلام ښکاره کړه چې و اصحابو کې وباوره وده دی تسبیح واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.